Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Şu mübarek Cuma gününün bereketlerini, rahmetlerini, nimetlerini Cenab-ı Hak sizlere nasip eylesin, ihsan eylesin. Okumak istediğim hadis-i şeriflerden iki tanesi Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh'ten efendim rivayet olunmuş. Başlıyorum birincisine. La fakra eşeddü minel cehil, vela gına a'vedü minel akıl, vela ibadede ket tefekkür. Hazreti Ali Efendimiz'in bir hadis-i şerifi efendim, Hazreti Ali Efendimiz'i seven bütün Müslümanlara ithaf ediyorum. Peygamber Efendimiz bu Hazreti Ali Efendimiz'in rivayet ettiği mübarek hadis-i şerifinde buyuruyor ki, la fakra eşeddü minel cehil. Bütün kelimeleri biliyorsunuz. Fakir, fakirlik, yoksulluk, noksanlık, bir şeye sahip olmamak demek. Efendim, cehil de cahillik, bilmemek demek. Eşed de şiddetli, daha şiddetli, en şiddetli demek. Ama burada la fakra diye la gelince ve fakir kelimesinin sonu üstünde okununca la ilahe der gibi, bu la nafiyetül cins derler. Yani bir ismin önüne bu la gelirse o cins, o ismin gösterdiği cinsten her şeyi nefyeder. Yani hiç öyle şey yok. Bu şeyden hiç yok manasına gelir. Efendim, la fakra deyince de hiçbir fakirlik yok. Eşeddü minel cehil, cahillikten daha şiddetli hiçbir fakirlik yok demek. Yani bir kere cahillik bir çeşit fakirliktir ama en fena fakirliktir. İlim yönünden fakirlik demektir. Efendim, bilgisiz, bomboş, okumamış, öğrenmemiş, efendim bilmiyor. İşte cahil. Efendim, bu bir fakirliktir ama mal yokluğundan, para yokluğundan daha beterdir. Çünkü cahil insan çok cahillikler yapar. Yani cahillik dediğimiz zaman kastettiğimiz, kendisine dünyada, ahirette zarar verecek çok şeyler yapar. Ahiretine zarar veren şeyleri de yapar. İyi yapıyorum sanarak. Mesela götürür, mesela bid'at olan bir şeyi sevap kazanıyorum sanarak yapar. Mesela cahilliğinden. Halbuki bid'attır, günahtır hatta. Dine faydalı oluyorum sanarak efendim bir şey yapar. Hatta efendim sevap kazanıyorum sanarak. Ama dini kökünden kazıyacak bir şeydir. Efendim günahtır. Onu bilmez. Yanlış bilgilenmiştir veya hiç bilmemiştir, öğrenmemiştir. Bu fakirliklerin en fenasıdır. Efendim cahillikten daha şiddetli fakirlik olmaz diyor Peygamber Efendimiz. Ve Peygamber Efendimiz biraz, eğer hadis-i şeriflerle fazla meşgul olduysanız mutlaka duymuşsunuzdur. Bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, efendim ben sizin zengin olmanız, fakir olmanızdan ziyade zengin olmanızdan korkarım buyuruyor. Yani fakirlikten dolayı efendim korkmuyorum. Çünkü fakir oldunuz mu Allah'a yalvarırsınız, yakarırsınız, aman ya Rabbi dersiniz, para ver ya Rabbi dersiniz. İşte geçinemiyorum dersiniz, evin kirasını veremedim dersiniz, aç kaldım, açıkta kaldım diye. Tabii insan fakrını, ihtiyacını efendim kime arz eder? İnanan insan Mevlasına arz eder, yalvarır, yakarır. Yalvarmak, yakarmak da Allah'ın sevdiği, çok çok sevdiği bir şeydir. Müminin duası, niyazı, yalvarması, yakarması Cenab-ı Hakk'ın sevdiği bir şeydir. Onun için fakirlik insanın Cenab-ı Mevla'ya yönelmesini esas itibariyle, bağlanmasını, dua etmesini, niyaz etmesini, ibadet etmesini, korkmasını, efendim ummasını sağladığı için sonuç itibariyle faydalıdır. Zenginlik, zenginlik de insanı çeşitli zararlara sürükler. Mesela bir kere kibirli yapar. Zengin adam efendim mütekebbir, kendini beğenmiş efendim olur. Efendim sağa sola tepeden bakar, burun kıvırır, burnu havada olur. Efendim nefsi kuvvetli olur filan. Yani bir kere kibir iyi bir şey değil. Allah oradan sevmez. Sonra parası var diye efendim namazı, niyazı, ibadeti, tazarruğu, Cenab-ı Hakk'a yalvarması, ilticacısı, münacatı az olur. Unutur. Efendim tuğyan eder. Yani innel insane yatka errahü sarına ikra suresinde ayet-i kerime bunlar okuduklarım. Tuğyan eder. Kendisini müstahini gördü mü, zengin gördü mü, parası var, pulu var. Tuğyan eder. Efendim insafı bırakır. Gösterişe kaçar. Efendim yüzükler, pırlantalar, küpeler, efendim bilmem malıyla, mülküyle övünmek vesaire, rekabet, yarış, efendim süslenmede, püslenmede. Allah'ın sevmediği şeyleri çok yapar. Onun için zengin olup da böyle hataları yaparsınız diye ben sizin fakir olmanızdan ziyade zengin olmanızdan korkarım buyurmuş Peygamber Efendimiz. Tabi fakirliğin de kötü tarafı nedir? Fakir olduğu için isyan etmek, günaha sapmak, çalmak, çırpmak veya Cenab-ı Hakk'a karşı gelmek, ası gelmek. İşte böyle yani insanı böyle raydan çıkartan, yanlış işler yaptıktan fakirlik de iyi değil tabii. Şey yapan, Allah'ı unutturan zenginlik de iyi değil. Ama fakirlik kimse tarafından istenmiyor. Efendim herkes tabii Cenab-ı Hak bize bol nimet versin filan diye efendim istiyor. Sahabeden birisi de çok malım mülküm olsun, fakirlikten çok canıma tak dedi ya Resulallah demiş. Ona da Peygamber Efendimiz senin şükrünü eda edebileceğin az bir mal seni saptıracak, şaşırtacak çok maldan daha hayırlıdır. İsteme bunu diye birkaç defa ihtar etmiş. Biliyorsunuz efendim meşhur bir olay bu. Hadis-i şerif kitaplarında anlatılan. Şimdi fakirlik kötü ama fakirliklerin en kötüsü de cahilliktir. Binaenaleyh efendim cahillikten kurtulmaya çalışmalıyız. Çoluk çocuğumuzu alim yetiştirmeye gayret etmeliyiz. Kendimiz de efendim cahillikten kendimizi kurtarıp kitaplar okuyup efendim öğrenip bilgili Müslüman olmaya çalışmalıyız. Ya da hiç olmazsa bilgiye talip olan, bilgiyi öğrenmeye heves eden, kalkışan, bilgi yolunda olan insan olmalıyız. Yani ya öğreten ol, ya öğrenen ol dediği gibi Peygamber Efendimiz'in efendim cahillikten kurtulmaya çalışmak çok önemli. Çoluk çocuğumuzu alim yetiştirmek çok önemli. Fevkalade önemli. Kur'an'ı öğrenmek, sünnet-i seniyyeyi öğrenmek, dinin ahkamını, inceliklerini öğrenmek, fıkhın efendim derinliklerine efendim aşina olmak, haramı, helali, mekruhu, mübahı bilmek çok önemli. Cahillikten kaçınacağız. Vela gına abedü minel akıl, efendim akıldan daha faydalı bir zenginlik de yoktur diyor Efendimiz. Yani akıl da bir zenginliktir insan için. Çünkü akıl sahibi hakikaten beş parasız bir kimse olarak bile gelse, akıllı bir insan köyden şehre, kısa zamanda işini ilerletir, aklıyla efendim başarı kazanır, yükselir. Yani kısa zamanda yükselir. Akıl çok büyük bir nimettir ve insanı efendim elhamdülillah, yani akıl yönünden fakir olmaması çok güzel. İnsanın akıl yönünden efendim akıllı olması, tam olması çok büyük bir fazilet, üstünlük, çok güzel bir sıfattır. Ondan daha faydalı bir efendim zenginlik de olamaz. Çünkü insana anasından babasından para pul zenginlik kalsa bile akılsız oldu mu onları da harcar. Yani elinde bile tutamaz. Onun için Allah hepimize akıl versin. Ama nasıl akıl versin? Aklın çeşitleri var, markaları var, cinsleri var. Hangi marka akıl isteyelim? Hangisi en iyisidir? Aklı selim. Yani salim olan, hastalıksız olan, yamuk olmayan, doğru olan akıl. Şimdi dünyada herkes kendisini beğeniyor. Her millet kendisiyle, kendisinin müktesebatıyla, medeniyetiyle övünüyor. Her insan tutturduğu yolun daha uygun olduğunu sandığı için o yolda yürüyüp gidiyor. Efendim, tenkit ettiğin zaman da sana bin bir türlü laf söylüyor. Yani herkes bir akıl sahibi ama dünyada ne kadar insan varsa o kadar akıl var. O kadar şey var ama isabetli akıl. Yani doğru düşünen, efendim bozuk yamuk düşünmeyen akıl. Yani hırsız da bir aklı var. Hırsızlık yapmayı tercih ettiriyor kendisine. ve o aklıyla polisi atlatacak usulleri, çareleri arıyor, buluyor. Efendim en kuvvetli koruma tedbirleri altındaki banka kasasını bile soyup alıp götürüyor. Akıl, ama yamuk bir akıl, işte iyi bir akıl değil. Yani aklın nasıl olması lazım? Aklı selim olması lazım. Aklın selim olması için de Cenab-ı Hakk'ın yardım etmesi lazım. Yani Cenab-ı Hak yardım etmezse dünyada çok filozoflar yaşamış, gelmiş, geçmiş, ilk çağda, orta çağda, yeni çağda, yakın çağda, efendim 20. yüzyılda, 21. yüzyılda her birisi başka bir söz söylemiş. Hani akıl için yol bir, niye birisinin söylediğini ötekisi tenkit ediyor. O da akıllı, bu da akıllı ama sözleri farklı. Demek ki akıl, efendim, gerçekleri herkes kendi aklını kullanarak gerçekleri bulmaya çalışıyor ama en doğruyu bulmaya yetmiyor. Akıl bazen, efendim, kafi gelmiyor. Demek ki kafi gelen, yetenekli, yeterli bir akıl olması lazım. Efendim, salim bir akıl olması lazım. Efendim, doğruları ölçüp tartacak, efendim, bir akıl olması lazım. Bunun gibi zevk de, zevkin de çeşitli tipleri vardır. Kimisi sadisttir. Efendim, başkasına eza ceva vermekten zevk alır. Karşısındakine işkence ettirir. Neron gibi, Roma İmparatoru gibi, efendim, esirin, aslanın elinde parçalanışını seyreder, zevk alır. İşte o da bir zevk ama başına çalınsın. Böyle bir zalimin böyle bir zevki. Nasıl zevk olması lazım? Zevki selim olması lazım. Herkes bir şey hisseder efendim. Ama hissin de güzel olması lazım. Hissi selim olması lazım. Aklı selim olması lazım. Zevki selim olması lazım. Her şeyin selim olması. Yani selamette, arızadan, kusurdan uzak olması lazım. Peki selim bir akıl, güzel bir akıl nasıl olur? Her şeyi bilen Allah-u Teala Hazretlerinin kendisine efendim bu nimetleri vermiş olduğu mübarek insanlar en akıllıdır. Yani peygamberler en akıllıdır. Evliyaullah, mukarreb eren, ermiş mübarek kullar en akıllıdır. Çünkü Allah sevdiğine en kıymetli şeyi verir. İslam'da da en kıymetli şey akıldır. İslam'ın ana hedeflerinden birisi aklı korumaktır. İslam'ın içkiye düşmanlığı aklı götürdüğü içindir. Şaraba, rakıya, vodkaya, efendim, biraya bizim hışmımız, kızgınlığımız boşuna değildir. Akıldan yana olduğumuzdan dolayıdır. Akla düşman olduğundandır. Aklı götürüyor, idraki götürüyor, duyguyu götürüyor. Adamı efendim köprünün efendim kenarına çarptırıp efendim boğaza yuvarlatıyor. İşte onun için kızıyoruz. Onun için bazı şeylere kızıyoruz. Bazıları da bize kızıyorlar. Neden? Onların çok beğendiği, çok sevdiği şeyleri biz tenkit ediyoruz diye. Ama biz kendimiz, kendiliğimizden de tecrübemizde evet bunların güzel olduğunu anladığımız için güzel şeyleri savunuyoruz. Çirkin şeylerin de karşısında mücadele veriyoruz. Ama biz esas itibariyle Kur'an-ı Kerim'e, Peygamber Efendimiz'in sünnetine efendim bakarak, İslam'ın güzelliklerine bakarak ana temel efendim şeyi, o esası İslam'ı alarak yapıyor. Yani en selim olan akıl efendim vahiy ile Allahu Teala Hazretlerinin hidayet vermesiyle gerçekleri gören akıldır. Acaba Firavun mu, Nemrut mu daha akıllı adamdı? Efendim Musa Aleyhisselam mı, İbrahim Aleyhisselam mı daha akıllı insandı? Birisi işte devletin başına geçmiş hükümdar, ötekisi de onun hışmına uğramış, ateşe atılmaya, efendim öldürülmeye kalkışılmış bir insan. Sıkıntı çekmiş, korku geçirmiş, hayati tehlikeye maruz bir insan. Hangisi daha iyi? Peygamberler daha iyi. Daha iyi olduğunu tarih gösterdi. Efendim biz de şu anda Nemrut'u sevmiyoruz, Firavun'u sevmiyoruz. Yaptığının zulüm olduğunu çok kesin olarak efendim söylüyoruz. Ama başkaları söyleyememişler zamanında bunu. Hatta onları desteklemişler. Firavunları, Nemrutları desteklemişler. Allah hepimize aklı selim versin. Yani efendim basiretli, gönül gözü açık insan olmayı, böyle efendim her şeyi bilen Rabbul Alemin'in doğru yola sevk ettiği gerçekleri gözünden perdeler kalkıp da görebilen insan olmayı nasip etsin. Yoksa herkes aklım var diyor ama hiç de güzel akıl değil akılları. O da bir işte üzerinde düşünülecek bir şey. Asıl akılla o da anlaşılır. Yani hangi akıl daha iyi, hangi akıl yanlış, hangi filozof ne söylemiş, yanılmış, efendim, hangi efendim eren evliya ne söylemiş, isabet etmiş, onu da yine aklı selim sahibi ayırt edebilir. Cenab-ı Hakk'ın verdiği efendim kabiliyetle, efendim, müminin ferasetinden korkun, çünkü Allah'ın nuruyla bakar diye Peygamber Efendimiz de bunu buyurmuş. Çünkü Allah nur verdi mi, ciğerinin dibindeki, köşesindeki gizliliği bile anlar. Zihninin en arka tarafına sakladığı art niyetini bile anlar. Kalbinin efendim fitnesini, fesadını sezer insan. Mümine Allah feraset verdiği için. Evet. Ne kadar güzel değil mi? İslam efendim cahillikten daha büyük fakirlik olmaz diyor. Alimliğe teşvik ediyor. Efendim aklı methediyor. Efendim en büyük zenginlik akıldır diyor. Efendim akıllı olmaya teşvik ediyor. Ve buyuruyor ki Efendimiz velâ ibadete ket tefekkür. Efendim tefekkür etmek kadar kıymetli ibadette olmaz. La ibadete hiçbir ibadet yoktur. Ket tefekkür, tefekkür etmek gibi. Yani ne demek? Onun gibi hiçbir ibadet yoktur. Ne demek? Onun kadar sevabı çok olan hiçbir ibadet yok demek. Çünkü namaz mı daha kıymetli? Tefekkür mü? Efendim Kur'an okumak mı daha sevaplı? Tefekkür mü? Zikir yapmak mı daha sevaplı? Tefekkür mü? Cihad etmek mi daha sevap? Tefekkür mü? Tefekkürlü olursa ötekilerin kıymeti oluyor. Tefekkürsüz bir namaz güzel namaz olmuyor. Tefekkürsüz bir oruç güzel oruç olmuyor. Tefekkürsüz bir cihat, yani bozuk niyetli düşünmeden veya nefse uyarak veya şehvani, şeytani maksatlarla yapılan efendim bir cihatın hiçbir kıymeti olmuyor. Karşı tarafa zulmetmek için yapılan bir şeyin kıymeti olmuyor. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh nasıl öldüreceği insanı öldürmekten vazgeçivermiş. Çünkü savaşı bile Allah rızası için yapıyor. Allah rızası gittiği zaman öyle bir şey yapmaktan kendisini alıkoyuyor. Onun için en kıymetli şey tefekkürdür. Yani en sevaplı iş tefekkürdür. Niye tefekkür bu kadar kıymetli? Bu bir çalışmadır. İnsanın zihnini bir konu üzerinde çalıştırmasına, düşünmesine tefekkür etmek diyoruz. Derin derin düşünmesine tefekkür etmek diyoruz. Neden? İnsan düşüne düşüne doğruyu bulur. Yani doğruyu bulmanın başka bir yolu yok. Düşünmeden bulunmaz. Yani tesadüfen gözü kapalı körebe oynar gibi yoklamayla hakikatler bulunmaz. Derin derin düşünerek bulunur. Hatta çok çok tecrübe yaparak bulunur. Tecrübeler üzerinde, tecrübelerin sonuçları üzerinde de düşünülerek bulunur. Bütün delilleri toplayarak efendim onlar üzerinde tefekkür ederek gerçekler bunlar. Öyle gerçek hemen böyle meydanda değildir. Altın madeni hemen böyle toprağın üstünde pırıl pırıl parlamıyor. Elmas pırıl pırıl parlamıyor. Onu kaç metreler kazıyorlar, bin bir türlü zorluklarla çıkartıyorlar. Öyle elde ediyorlar. Yani çalışma gerekiyor. Doğruyu bulmak için de tefekkür böyle. Yani yerin altından elması bulmak gibi, altını bulmak gibi, kıymetli madeni bulmak gibi bir şey. Yani hatta erbabı olmazsa eline aldığı taşın elmas olduğunu bile işlenmemiş olduğu için anlamayabiliyor. Erbabı biliyor. Yani siz bir eski kilim parçası diye bir kenara atıyorsunuz ama halıcı onu gördüğü zaman aklı başından gidiyor. Ama 14. yüzyıldan kalma şu cins şu kadar kıymetli halıyı kenara atmış bu cahil diyor. Efendim alıyor onu turistlere ne kadar pahalı satıyor. Yüz binlerce efendim dolara satıyor. Onun için tefekkür ibadette de çok önemli. Allahu Teala Hazretlerinin nimetlerini tefekkür edecek, kudretini tefekkür edecek, sanatını tefekkür edecek, mahlukatı üzerinde, masnuatı üzerinde tefekkür edecek. Efendim sanatı üzerinde, kudreti üzerinde, ibreti üzerinde tefekkür edecek. Dini konuların güzelliğini anlamak için derinlemesine tefekkür edecek. Şu oruç ne kadar güzel ibadet, şu hac ne kadar hikmetli bir ibadet, şu zekat ne kadar yerli yerinde bir emir, efendim şu namaz ne kadar güzel, abdest ne kadar güzel, gusül ne kadar güzel, efendim bunları anlayacak. Onun için tefekkür her ibadeti de ayrıca kıymetlendiren çok kıymetli bir ibadettir. Kendisi ibadettir. Yani bir insan otursa, gözünü yumsa, tefekküre dalsa çok sevap kazanır. Neden? Tefekkür ediyor. Tefekkür başı başına efendim sevap. Ama namazı tefekkürle kılarsa namazı cevher oluyor. Orucu tefekkürle tutarsa orucu mücevher oluyor. Hacı tefekkür, mütefekkirane yaparsa efendim o kıymetli oluyor. Cenab-ı Hak bize şu tefekkür nimetini efendim ihsan eylesin, tefekkürün zevkine aşina eylesin, hepimizi mütefekkirane yaşamaya efendim muvaffak eylesin. Bakıyorum yine ayna gibi efendim uzaktan ekrandan seyreder gibi seyrediyorum yapılanları, söylenenleri, hareketleri, davranışları, kararları. Allah akıl fikir ihsan etsin, tefekkür nasip eylesin. Çok önemli. Çok kimse efendim kendisinin dünyasını, ahiretini mahvediyor. Yanlış hareketlerden dolayı, düşünmediğinden dolayı, akılsızlığından dolayı, cahilliğinden dolayı, tefekkürsüzlüğünden dolayı. Demek ki bize fakültelerde, felsefe derslerinde, kitaplarda tavsiye edilen, efendim övülen herkesin de böyle efendim, hoşuna gidiyor. Edalı edalı onları okuyup onları da efendim, satmayı da seviyorlar. Bu tefekkürü, bu tefekkirliği efendim, gerçekten İslam'ın emrettiğini, İslam'ın bunların çok sevaplı olduğunu gösterip Müslümanlar ona teşvik ettiğini ve mütefekkirlere çok sevap verdiğini. Ama doğruyu düşünüp tabii efendim doğruyu yapanı. Eğriyi düşünüp de şeytanın yapanı değil. Şeytanın da tabii aklı var, hilesi var, vesvesesi var. Kandırıyor. Pek çok akıllı insanı kandırıyor ama ona bir mükafat yok. Onun karşılığı cehennem. Ebedi cehennemde azap çekmek. Güzel şeyleri yapacak yani. Güzel aletleri güzel imkanlarda kullanacak. İnsanoğlu efendim eline geçen imkanları, aletleri, araçları, vasıtaları güzel yola kullanırsa imtihanı başarıyor. Güzel yola kullanamazsa efendim kıymeti olmuyor. Dünyası berbat oluyor. Etrafını da berbat ediyor. Toplumuna da zararı oluyor. Öldükten sonra da ahireti de berbat oluyor. Efendim ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur, yıkıldı gitti cihandan, dayansın ehli kubur denildiği gibi oluyor. Evet, birinci hadis-i şerif Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilen bu. Çok güzel, ezberlememizi tavsiye ederim. İkinci hadis-i şerif Hazreti Ali Efendimiz'den Deylemi rivayet etmiş. Deylemi Müsned-i Fetevs kitabında. La kavle illa bi amel. Ve la kavle ve la amele illa bi niyye. Ve la kavle ve la amele ve la niyete illa bi isabeti sünne. Bunlar çok veciz, yani kısa ama özlü, manası derin ve güzel, ana esasları anlatan çok güzel efendim hadis-i şerifler. Bunları çocuklarınıza, arkadaşlarınıza öğretin, ezberletin. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, la kavle illa bi amel. Hiçbir söz yoktur, ancak işlemekle, icra etmekle, amel etmekle. Yani kuru sözün kıymeti yoktur, icraat yaparsan kıymeti vardır demek. Sadece güzel şeyleri efendim, şunu yapmak iyidir, bunu yapmak iyidir der de, insan lafta bırakır da, sözde bırakır da, icra etmezse, onu yapmazsa, doğru sözlülük iyidir. Tamam, iyi olduğunu söyledin ama doğru sözlü değilsin. Yalan söylemek fenadır. Tamam, öyledir ama sen yalan söylüyorsun. Yani söylediğini, güzel söylediğin güzel bir şeyi, tatlı tatlı met ettiğin, tavsiye ettiğin bir şeyi icra edersen kıymeti var. O sözün kıymeti yok. İcra etmezsen vebal oluyor. Sözü söyleyip de yapmazsa vebal oluyor. O zaman demek ki yapacak. İyi şeyi lafta bırakmayacak. Sadece efendim sözünü etmeyecek, icraatını da yapacak. Çünkü güzel şey. Ve la kavle ve la amele illa bi niyye. Şimdi tamam, söz de güzel, onu icra da ediyor. Bunun da kıymeti yok. Bunların da hiçbir kıymeti olmadığını bildiriyor Peygamber Efendimiz. Neyle kıymet kazanacak? İlla bi niyye. Yani niyet olursa, niyet halis olursa, güzel niyetle yapılırsa, o zaman o güzel sözün uygulanması insana sevap verir. Ama söz güzel uyguluyor, kötü niyetle uyguluyorsa, niyet kötüyse o zaman ondan sevap olmaz. Niyetine göre bakılır. İnnemel amalü bin niyat. Ameller niyetlere göre mükafatlandırılır veya mükafat alamaz, ceza yer. Yani yapılan şeyin niyet, hangi niyetle yapıldığı İslam'da çok önemlidir. Çok ana noktadır, ana esastır. Efendim, niyet iyi olunca kıymet kazanır. Niyet iyi olmazsa sözün ve onu uygulamanın, icraatın hiçbir kıymeti yoktur. Ahiret için yararlı tarafı yoktur. Allah ona sevap vermez. Niyeti kötü. Niyeti riyakarlık. Yani gösteriş yapmak. O zaman hiç sevap vermez Allah. E işte iyi bir şey yaptı. Yaptı ama iyi niyetle yapmadı. Allah sevap vermez. Hem sözü olacak, sözü güzel olacak, hem de o sözü uygulayacak, hem de iyi niyetle. İyi niyetle yapacak. Niyeti iyi olacak. Bir de buyuruyor ki Efendimiz en sonunda, vela kavle, vela amele, vela niyete illa bir isabeti sünne. Böyle hepsini güzel yapsa, sözü güzel, icraatı da güzel, niyeti de iyi, illa bir isabeti sünne. Sünnete uygun ise, Efendimizin sünneti seniyyesine uygun ise o zaman sevap alır. Sünnete uygun değil de bid'at ise o zaman sevap almaz. Sünnete aykırı ise, Peygamber Efendimizin sünnetine aykırı ise o zaman sevap almaz. Demek ki hepimizin, hepinizin efendim ne yapması lazım? Sünneti seniyyeyi, nebeviyeyi çok iyi öğrenmesi lazım. Bu hadis derslerini çoğaltmalıyız. Efendim, hatta bu güzel hadis-i şerifleri, öğrendiğimiz güzel bir hadis-i şerifleri çocuklarımıza ezberletmeliyiz ve de uygulatmalıyız. Bak, sen filanca hadis-i şerifi ezberlemiştin değil mi yavrum? Ne diyordu Peygamber Efendimiz? Dişleri fırçalamak, misvaklanmak sevap. Hadi bakalım, yatmadan evvel dişlerini misvakla. Hadi bakalım, namaza durmadan evvel abdest alırken, abdest aldıktan sonra dişlerini misvakla temizle. Böyle yaptırmak da lazım, uygulattırmak da lazım. Sünnet-i Seniyye'ye uyanı, Sünnet-i Seniyye'yi ihya edeni Allah çok büyük mükafatlarla mükafatlandıracak. Hele hele şimdi öyle bir devirde yaşıyoruz ki efendim, İslam'ın düşmanları başarı kazandılar. Evet, başarı bir zamanlar bizdeydi. Fatih Sultan Mehmet Han'daydı. Düşmanları biz yenmiştik. Efendim, Kanuni zamanına kadar gayet iyi gidiyordu. Sonra onlar coğrafi keşiflerle başka kıtaları buldular. Zengin oldular, yayıldılar. Kuvvetlendiler. Silahları vesaireleri geliştirdiler. Biz onların gelişmelerini takip etmedik. Yani vazifeyi tam yapmadık. Bir. İkincisi de efendim, zenginledikten sonra efendim, zevke, gazele, şarkıya, sadabat eğlencelerine daldılar. Bunları edebiyatlarından görüyoruz işte. Efendim, Nedim'in şiirlerinden görüyoruz. Sadabat eğlencelerini duyuyoruz. Efendim, kaplumbağaların üzerine mum dikip de bahçelerde efendim gezdirdiklerini, efendim geh varıp havuz kenarında hıraman olduklarını, efendim böyle şairin diliyle işte o zevkler, o safalar, ondan sonra o mahbublar, efendim o gülgün, gül renkli şaraplar, işte onların hepsi birikti birikti, sonra başarısızlıklar bizi bu duruma düşürdü. Ne yapmak lazım? Efendim, şeye dönmemiz lazım. Gerçeklere dönmemiz lazım. Allah'ın istediği gibi güzel ahlaklı, efendim, Fatih gibi, efendim, o ilk mübarek mücahitler gibi, o mübarek alimler gibi, Molla Güraniler gibi, Akşemseddinler gibi, Mevlana'lar, Yunuslar gibi olmalıyız ki onların kazandığı başarılar gibi başarıların yolu da bize açılsın. Onun için Sünnet-i Seniyye'yi güzelce öğreneceğiz. Her şeyimizi Efendimizin yoluna, haline, sözüne, emrine uyduracağız. Peygamber Efendimizin sevdiği Müslüman olacağız. E şimdi bu devirde şey çıkmış. Düşmanlarımız bizden ileri gitmiş. Başarı da kazanmışlar. Şimdi herkes sanıyor ki bu başarıyı sağlayanların her şeyi güzel. Hayır. Bir güzel değil. Mesela bu afyon tiryakilikleri güzel değil. Sen de kabul edersin ki bu esrar keşlikleri güzel değil. Ondan sonra diğer ahlaki kusurlar güzel değil. Aile bağlarının zayıflığı güzel değil. kadının kocaya sadakat göstermemesi güzel değil. Efendim, kapitalistin işçinin emeğine haksızlık yapıp sömürmesi güzel değil. Yani her şeyin efendim kendileri de dahi kötülüklerini anlayıp tenkitlerini yapıyorlar. Ne olması lazım? Efendim, batıyoruz, yanlış oluyor diye bangır bangır içlerindeki bilen insanlar hatalarını ortaya döküp ikaz etmeye çalışıyor kendi toplumlarını. Ama biz de şimdi bunların her şeyi iyi diye onlara bir böyle şuursuz hayranlık belirmiş. Kendi güzelliklerimizi bırakıyoruz. Onların çirkinliklerini efendim alıyoruz, bozuluyoruz. Yani bozulma, dejenerasyon dediğimiz, tefessüh etmek, kokuşmak dediğimiz şey oluyor. Ticari hayatta dürüstlük kalmadı. Ticari hayat çöküyor. Efendim, iktisadi hayat çöküyor. Efendim, adalet çöküyor. Yönetim çöküyor. Efendim, insaf, merhamet kalmıyor. Efendim, birlik, beraberlik kalmıyor. Memleketi ayakta tutan, ülkeyi ileri götüren bütün iyi şeyler kaybolunca, bütün kötülükler ayağa kalkıp ortaya çıkınca, o zaman düşmanların karşısında efendim perişan duruma düşüyor Müslümanlar. Efendim, bu durumdan dolayı mağlup oluyorlar. Derbederlikten, efendim, işleri bilmemekten zarara uğruyorlar. Sünnet-i Seniyye'ye döneceğiz. Dinimizin güzelliklerini göreceğiz. Allah'ın sevdiği kul olacağız. Allah'ın, peygamberin istediği şekilde çalışacağız ki başarıya ulaşalım. Aksi takdirde böyle bu cezalar devam eder. Bir de efendim, yani bunun bir misali olacak galiba. Üçüncü bir hadis-i şerif okumak istiyorum. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ten sağlam kaynaklarda bize rivayet edilmiş olan bir hadis-i şerif. Sonra niye bu hadis-i şerifi okuduğumda açıklayacağım sizlere. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, la yebi'ir racülü ala bey'i ehhihi ve la yahtub ala hitmeti ehhihi illa iznin lehu. Şimdi bu hadis-i şerifte konu şu. Peygamber Efendimiz diyor ki la yebi, satın almasın efendim bir adam. La yebi'ir racülü. Nehi hazır. La nehi, yani emir ediyor. Yasaklıyor Peygamber Efendimiz. Daha doğru tabiriyle nehi ediyor. Efendim adam satın almasın. La yebi'ir racülü ala bey'i ehihi. Müslüman kardeşinin satın alma, müşteri olduğu, talip olduğu mala o talip iken o da müşteri olarak çıkıp ortaya efendim o da kalkışmalısın alma. Neden? Ona ayıp olur. Yani o alışveriş yapıyor. Dur bakalım. Alacaksa alsın, almayacaksa sen o zaman gider. Ona vermedi, sen de bir başka fiyat verirsin. Belki sen alırsın ama tam o alışveriş yaparken ona satma, bana sat. Bunu yasaklıyor. Bu kardeşliğe uygun değil, İslam'a uygun değil. Sizden bir adam kardeşinin, yani Müslüman kardeşinin alışverişine gidip onun alışverişi üzerine efendim o da müşteri olup aynı mala efendim talip olmasın diyor. Sonra vela yahtub ala hitbeti ehliya. Delikanlı gitmiş bir kıza evlenme teklif edecek, ailesinden isteyecek, velisinden, babasından neyse efendim bir kıza nikah teklif edecek, evlenme teklif edecek, talip olacak. O sırada geliyor, onunla evlenme, benimle evlen. Efendim öyle yapmasın. Yani kardeşinin istediği kadına, kadının nikahına o anda talip olmasın. İlla en ye'zene lehu, ancak o kardeşi ben almıyorum, ben vazgeçtim, buyur kardeşim alacaksan sen al diye ona izin verirse, izin verdikten sonra talip olsun. Yoksa o müşteriyken, o istiyorken berkesi gelip de onun isteği üzerine rakip olarak onun karşısına çıkmasın. İslami terbiye, alışveriş terbiyesi, İslam kardeşliği böyle. Birisinin malı alırken o malına müşteri olunmaz, bakılır. Zaten yani medeni dünyada da birisiyle konuşup dururken ötekisinin konuşmasını dinlemez bile adam yani. onunla konuşmayı bitirir. Ondan sonra buyur, siz de bir şey istiyorsanız söyleyin der, sırayla der. Efendim her şey böyle, tam o esnada, o ben de istiyorum filan diye. Olmaz yani bu iş, birisi bittikten sonra olur. Şimdi bunu niye söyledim, onu anlatayım. Bizim burada bir firma geldi, bir şey açacak. Yani büyük çarşı açacak, büyük bir ticarethane açacak. Bir yere, çok büyük bir araziye müşteri olmuş, efendim onu alacak. Ben bunu almak istiyorum diye. Yine Türkiye'den, bu Avustralya'da oluyor. Yine Türkiye'den başka bir büyük firma kalkmış gelmiş, aynı yeri almaya, bunu ben alacağım demiş. Bilip duruyor, ötekisi müşteri olmuş. Efendim, bunu ben alacağım diye talip olmuş. Şimdi bana bunu bildirdiler, ben dedim ki, olmaz. Peygamber Efendimiz'in hadisi var, birisinin, bir kardeşin talip olduğu mala ötekisi bu işini bitirmeden, vazgeçmeden talip olamaz. Bu hadise aykırı, bunu söyleyin dedim. Çünkü ikinci firmanın mümessili eskiden camide hocalık yapmış birisi. Ona gitmiş söylemişler. Efendim bak böyle söylüyor hocamız demişler. Bu ticarettir demiş, rekabettir demiş. Yaparım demiş, yapamazsın. İşte hadisi şerif Ramuzül Ahadis kitabının 482. sayfasının 15. hadisi şerifi, efendim İmam Müslim'den, efendim İmam Ebu Davud'dan, İmam Nesai'den, efendim bir hadis-i şerif, fıkıh kitabı aç, nereye bakarsan bak, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'a rivayet etmiş. Sonuç ne oldu? Tabii o imam kardeşimiz bir kere bu düşüncesiyle hata etti, günaha girdi. Başka ne oldu? Efendim Avustralyalı adam da ondan dolayı fiyatı arttırdı. Efendim şu kadar 100.000 daha pahalıya mal oldu. Bu birinci Türk firmasına orası. Kim yaptı bu işi? Öteki Türk firması yaptı. Ayıp. Hem ayıp hem de günah. Yani hem aynı milletin evlatları olduğumuz için ayıp. Efendim çünkü zararı biz yapmış olduk. Biz çekmiş olduk. Hem de aynı dinin mensupları olduğumuz için ayıp. Hem de hocaya ikaz edildiği, söylendiği halde onun omuz silkelemesi, efendim bu ticarettir demesi ayıp. Bunlar neden oluyor? İşte cahillikten oluyor. Bir çeşit cahillik, sünnet-i seniyeyi bilmemek, fıkhı bilmemek. Ondan sonra da ortaya büyük zararlar çıkıyor. Ahirette de tabii onun hesabını verecek. Allah-u Teala Hazretleri bizi hatalı hareket etmekten korusun. Her işimizi rızasına uygun yapmaya muvaffak eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz izleyiciler ve dinleyiciler.